matia do bahenoku lau papos roha asa unang mo marohami marnida na asingan ngaloja awito manga jua juho ngaloja hiana mangeleko. Na sato la pigogoki upele hodo tuho asa unang lao honian manipil siyana alay rakharbena lao mga bati ko sa lao doho ito manutulo mo. Manutu